อัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เยธัมมาเหตุปปภวาเยสังเหตุงตถาคโตติหิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโธสาทายัสสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัมโมติ ณบัดนี้ได้แสดงธรรมะพอเป็นแนวทางของการศึกษาและการปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลาย เราท่านทั้งหลายได้มากลับพร้อมกันยังศาลาแห่งนี้ก็เพื่อจะมาศึกษาเรียนรู้ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่ศีลธรรมและมาเพื่อปฏิบัติเป็นการอบรมบ่มเจริญนิสัย ทั้งกายและจิตใจของเราให้เป็นไปตามหลักของศีลของธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตามที่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อของการแสดงธรรมในวันนี้ซึ่งเป็นภาษาบาลีท่านว่าเยธัมมาหิตุปปภวาเมสังเหตุงตถาคโตซึ่งแปลเป็นใจความว่าธรรมทั้งหลายเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระองค์ทรงแสดงขึ้นเหตุแห่งธรรมนั้นดังนี้สรรพสิ่งทั้งหลายรวมทั้งพวกเราทั้งหลายด้วย ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากเหตุหรือมาแต่เหตุไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุและมีปัจจัยเป็นตัวก่อให้เกิด ขอให้มีให้เป็นมีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ควรที่จะน้อมนำไปมนสิการ ทำไว้ในจิตในใจของเราด้วยอุบายที่แยกขันธ์คือนำไปพิจารณา ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ คำว่าสิ่งทั้งหลายนั้นโดยเฉพาะคือมนุษย์สัตว์อันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรที่จะเร่งรีบเรียนรู้ ควรที่จะเร่งรีบทำความเข้าใจให้เป็นความเข้าใจหรือความรู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ถ้าเราจะมองในโลกไม่ว่าจะเป็นโอกาสโลกหรือสัตวโลก เรื่องมาแต่เกิดมาแต่เหตุปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ตลอดทั้งการที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่และเป็นไปโดยลำพังซึ่งไม่มี เหตุก่อให้เกิดให้ตั้งอยู่แล้วก็ให้เป็นไปคำว่าเป็นไปนั้นทั้งที่ยังไม่ดับทั้งที่ดับ เป็นไปที่ยังไม่ดับนั้นมันดับเพียงแต่ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันแต่อนาคตเบื้องหน้านั้นยังเป็นไปได้อยู่นี่คือการเป็นไปทั้งที่ยังไม่ดับอีกอย่างหนึ่งเป็นไปแล้วก็ดับ ไม่ปรากฏอะไรเหลืออยู่ให้ผู้ที่ยังไม่ดับได้รู้ได้เห็นในขณะที่เป็นไปเพื่อดับและตัวผู้ดับก็ไม่สามารถที่จะรู้เห็น ในความดับของตนได้แก่ความตายเป็นการยุติของความตั้งอยู่ของความเป็นไปโดยที่ยังไม่ตายเช่นเราขณะนี้ เรานั่งกันอยู่ภายในศาลาธรรมรังสีแห่งนี้อีกไม่กี่นาทีชั่วโมงเราก็จะสลายไปจากศาลาธรรมรังสีนี้แล้วก็ไปปรากฏในที่อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ก็คือบ้านช่อง เรือนฐานหรือกุฏิเสนาสนะเป็นที่พำนักของแต่ละท่านแต่ละบุคคลมันดับไปเพียงแค่จากสถานที่ตรงนี้แต่ว่า ทุกอย่างที่มีที่เป็นอยู่ในขณะนี้ยังอยู่โดยสมบูรณ์นี่อย่างที่ยังมันดับโดยไม่มีอะไรเหลือให้ผู้ที่ยังไม่ดับคือตายได้รู้ได้เห็นสลายไปกับดินน้ำลมไฟ ส่วนที่เหลือคือจิตวิญญาณก็ไม่อาจสามารถจะมองเห็นและตามรู้ตามเห็นได้เพราะเป็นธรรมชาติที่ละเอียดเกินกว่าความรู้ของมนุษย์สัตว์โดยทั่วๆไปจะตามรู้ตามเห็นได้นี่คือให้ความหมายของคำว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับสิ่งเหล่านี้สรรพสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นโอกาสโลกหรือสัตวโลกได้แก่พวกเราท่านทั้งหลายสัตวโลกได้แก่ดินฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟรวมทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหาร แร่ธาตุทุกชนิดมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปปลูกไปฝังไปสร้างมันก็มีของมันก็เกิดมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่มันจะมาจากเหตุและปัจจัยอันใดก็คงไม่พ้นไปจากแร่ธาตุในตัวของมัน มันเป็นธาตุแล้วก็สืบเนื่องมาจากธาตุตามหลักธรรมชาติของมันอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ช่วยจะแปลกเท่าไหร่ส่วนที่พวกเราทั้งหลายเรียกว่าสัตวโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆ มันไม่ได้เป็นเองโดยไม่ต้องอาศัยอย่างเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้มันเป็นทำให้มันเกิดทำให้มันตั้งอยู่แล้วก็ทำให้มันแตกดับสลายไปล้วนแล้วแต่มาจากเหตุและปัจจัยทั้งนั้นเพราะนั้นท่านแสดงว่ามีธรรมมาอิตุกวาธรรมทั้งหลายเราได้เกิดแต่เหตุถ้าเราจะเติม เข้าไปเพื่อเกิดความเข้าใจได้ชัดเจนเยสัตตาเหตุปภวะสัตว์ทั้งหลายเราได้เกิดเองนั่นอันนี้ชัดคำว่าสัตว์ก็หมายถึงพวกเราทั้งหลายนี้เองโดยไม่ต้องเข้าใจผิด ว่าเป็นอื่นนอกจากขันธ์ตัวของเราเพราะฉะนั้นตัวของเรานั้นมันเกิดมาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุแล้วมันก็เกิดไม่ได้ถ้าเราจะมองดูในปัจจุบันผู้สร้างเหตุให้เกิดเป็นรูปขันธ์เป็นอายตนะ ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุที่มีในตัวเราตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ส่วนหนึ่งเป็นธาตุดินส่วนหนึ่งเป็นธาตุน้ำส่วนหนึ่งเป็นธาตุลมส่วนหนึ่งเป็นธาตุไฟทั้งสี่ส่วนนี้รวมลงมาเป็นหนึ่ง เป็นก้อนหนึ่งเป็นก้อนเดียวหนึ่งเดียวและสมมุติว่าคนสมมุติว่าสัตว์สมมุติว่าหญิงว่าชายสมมุติว่าทารกหรือเด็กหรือปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยก็สมมุติกันไป เพื่อเกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความหมายเกิดความเข้าใจแล้วเราก็จะได้กระทำคือปฏิบัติให้มันเป็นไปโดยถูกต้องในกันและกันหรือปฏิบัติเพื่อมันเป็นไปถูกกับทางที่เราเกิดสันติ ได้แก่ความสงบเพราะความสงบเท่านั้นที่จะนำความสุขทั้งส่วนกายและจิตใจมาสู่บุคคลและสัตว์ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัยอันอื่นที่ให้เกิดความสุขได้แก่ความสบาย เรามีกายก็สบายกายประกอบไปด้วยทวารทั้ง9อายตนะทั้ง6มันก็สบายจิตใจที่ครอบครองรับผิดชอบคือเป็นใหญ่เป็นประธานแล้วก็เป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งสิ่งทั้งมวล ทั้งหลายได้แก่ความดีความชั่วความถูกความผิดความสุขความทุกข์นรกสวรรค์พรหมตลอดทั้งมรรคผลนิพพานแม้ในที่สุดปัจจุบันทาน จะเกิดขึ้นมีขึ้นในตัวของเราศีลจะเกิดขึ้นมีขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นมีขึ้นภายในกายและจิตใจของเรามันก็เกิดขึ้นที่ใจที่กายและที่วาจาที่ตาหูจมูกลิ้นกาย เรียกว่ายตนะหรือเรียกว่าตัวตนของเราทั้งนั้นทั้งมนุษย์ในแก่สัตว์โลกจะเรียกว่าธรรมก็ได้ทั้งโอกาสโลกในแก่ดินน้ำลมไฟซึ่งปรากฏมีรูปลักษณะต่างๆ อย่างพื้นแผ่นดินก็มีทั้งที่ลุ่มที่ดอนที่โคกที่เขินเป็นเนินหรือภูเขาเป็นหุบเหวหนองคลองบึงลำตะโดงคลองแม่น้ำตลอดทั้งมหาสมุทรน้อยใหญ่ นี่เป็นธรรมชาติทั้งนั้นตลอดทั้งพืชทุกชนิดทั้งที่เกิดเองและมนุษย์สร้างขึ้นอันนี้เป็นตัวธรรมชาติซึ่งต่างกันจากคำว่าคนและสัตว์ไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานล้วนแล้วจะมาจากเหตุทั้งนั้น เหตุปัจจุบันในแก่รูปขันธ์ของพวกเราทุกท่านทุกคนก็อาศัยเหตุในปัจจุบันที่เราพอที่จะทำความเข้าใจถือว่าเป็นนิมิตหมายของการศึกษาได้แก่การพิจารณาเพื่อ ที่ให้ความรู้สึกในคิดของเรานั้นตรงต่อความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสหรือแสดงไว้นั่นก็มาจากผู้ประกอบเหตุก็คือบิดามารดาพ่อแม่ของเราทุกคนยังชาติผสมประสานซึ่งกันและกัน ได้ก่อตั้งรูปขึ้นเป็นก้อนธาตุขึ้นจากจุดเล็กๆและเกิดวิวัฒนาการเจริญเติบโตจนมาเป็นพวกเราครองอยู่นานๆมันก็วิวัฒนาการไปตามเรื่องของมันตามหน้าที่ของมันโดยไม่มีการหยุดยั้งไม่มีการหยุดอยู่กับที่แม้แต่ขณะจิตหนึ่งหรือวินาทีหนึ่งนี่มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นเป็นหน้าที่ของมันอย่างนั้นก็คือพ่อแม่ของเราทุกคนนั้นเป็นผู้ตัวสร้างเหตุแห่งรูปขันตัวนี้นี่เราดูกันง่ายๆศึกษาเรียนรู้กันง่ายๆส่วนจิตวิญญาณนั้นพ่อแม่เราไม่ได้สร้างไม่มีสิ่งใดที่จะสร้างให้กันและกันได้มันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเป็นดวงจิตเป็นดวงผู้รู้ของแต่ละบุคคลที่ยังพัดเพกเนจรหรือว่าโคจรหมุนไปแล่นไปไม่หยุดยั้งไม่อยู่ไม่คงที่ก้าวไปเรื่อยๆแล่นไปเรื่อยๆยากต่อการที่จะหยุดยั้งอยู่ในที่นั้นๆได้เป็นเวลานานถึงแม้ว่าพวกเราจะเกิดมากันในภพนี้ชาตินี้จิตวิญญาณมาครอบครองรูปขันธ์อันนี้ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระโคดมพระองค์ได้ทรงตั้งจิตปรารถนาก่อนแต่ที่จะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอายุการของสัตว์เพียงแค่ร้อยปีเป็นอย่างมากน้อยกว่านั้นก็ไม่เอามากกว่านั้นก็ไม่เอาพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆโน้นแม้ในพัทธกัปทั้งห้าพระองค์นี้อายุของสรรพสัตว์แต่ละพระองค์ก็ไม่เหมือนกันจาก100ปัจจุบันศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายอายุเพียงแค่100ปีก่อนแต่ที่ศาสนานี้อายุ 2,000 ปีก่อนศาสนา 2,000 ปี 4,000 ปี 6,000 ปี 80,000 ปีนี่แต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นกำหนดอายุน้อยสัตว์ที่มีอายุน้อยดังที่กล่าวมานี้พอมากถ้ามากแล้วมาโอ้กว่าจะเห็นความแก่มันนานมันทนทุกข์อยู่ในโลกนานเหลือเกินกว่าจะเห็นความแก่ตามหลักธรรมชาติปรากฏที่มนุษย์สัตว์ยอมรับว่าแก่แล้วเนี่ยมันหลายพันปีกว่าจะปรากฏแต่นี้ทำไมถึงร้อยปีล่ะถ้าไม่ถึงร้อยปีพระองค์ก็ไม่ทรงตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าอายุน้อยก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายนั้นคิดว่าอายุมันน้อยเหลือเกินถ้าเราจะเอาเวลาไปหมกมุ่นในทางศาสนา เวลาที่เราจะหาความสุขในทางโลกนั้นมันน้อยมากก็จะเป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งทำให้สัตว์โลกนั้นที่มีอายุน้อยกว่าร้อยปีนั้นเกิดมีความประมาทมัวเมาทุ่มเทชีวิตไปเพื่อโลกโดยส่วนเดียวไม่สนใจในทางพระพุทธศาสนาท่านว่าไว้อย่างนั้น จะเทียบจริงเพียงใดก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้น้อมนำไปพิจารณาดูแต่นี่ที่เห็นว่าพ่อและแม่ของเราเป็นผู้สร้างเหตุคือก้อนกายรูปขันธ์ตัวนี้ก็เป็นไปเพียงแค่ธาตุเท่านั้นไม่สามารถที่จะสร้างปั้นหรือตกแต่ง สิ่งที่เป็นความสำคัญอยู่ในตัวก้อนธาตุอันนี้ก็คือจิตหรือว่าใจทุกดวงทีนี้ใจทุกดวงเป็นสมบัติของแต่ละบุคคลที่จะเข้ามาถือเอาการที่จะมาถือรูปขันธ์อันนี้จะเป็นเพศหญิงก็ดีเพศชายก็ดีหรือจะมาถือเอากำเนิดในหมู่มวลมนุษย์นั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมนี้เหมือนกันขึ้นอยู่กับเหตุคือตัวกรรมเป็นตัวก่อให้เกิดเป็นตัวเหตุให้ได้มาถือเอาให้เข้ามายึดมาถือมาสำคัญมั่นหมายอย่างที่เราสำคัญมั่นหมายกันอยู่นี้แต่นี่อันนี้คือ เป็นที่มาของคำว่ารูปในแก่ร่างกายประกอบไปด้วยยตนะและตวันต่างๆเป็นเรื่องล่างจิตวิญญาณที่อยู่อาศัยของจิตวิญญาณของเราแต่ละบุคคลที่คือเข้ามาถือเอาแต่นี้ถ้าหากว่าเราจะมองให้ลึกลงไปกว่านั้นอะไรเป็นเหตุให้จิตวิญญาณเข้ามายึดถือ ในร่างซึ่งมีเพศต่างๆมีอะไรแตกต่างกันแม้แต่ก้อนธาตุถึงจะเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันรูปพันธุ์สังขารมันก็แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเหมือนกันคือตรงที่ว่าสมมติว่าเป็นคนเป็นมนุษย์เท่านั้นเอง แต่ในคนนั้นมันลึกลงนั้นแม้จะมาจากที่เดียวกันแหล่งเดียวกันตระกูลเดียวกันโคตรแท้เดียวกันมันก็ยังไม่เหมือนกันอยู่นะนี่แต่นี่เหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดนั้นก็คือมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราแต่ละคนก็อะไรล่ะเป็นเหตุปัจจัยความดีและความชั่ว ที่เราเรียกว่าบุญและบาปดีและชั่วบุญและบาปมันก็เป็นความสมมุติเพื่อเกิดความเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจกันว่าบุญก็คือความสุขความดีก็คือความสุจริตความสะอาดความผ่องใสซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าบาปก็หมายถึงว่าความทุกข์ ก็หมายถึงการกระทำที่ชั่วลักษณะของความชั่วผลของความชั่วถ้าจะเปรียบกับสีคือสีดำเป็นสีที่ไม่ผ่องใสเป็นสีที่ไม่น่าจะยินดี แต่นี่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ในจิตวิญญาณของคนทุกๆคนจะเป็นจิตที่ดีไม่มีชั่วปะปนเลยก็เป็นไปไม่ได้มีแต่ชั่วไม่มีดีปะปนอยู่เลยก็เป็นไปไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือดีๆชั่วๆละคนกันไป ไอ้ความดีและความชั่วนี่แหละ มันเป็นตัวเหตุมันเป็นตัวเหตุมันเป็นปัจจัยนำให้เรานำให้เราได้สมบัติคือรูปกายคุณสมบัติคือจิตใจความดีที่จิตมันเป็นพื้นเพของจิตของใจเป็นนิสัยเป็นสันดานเป็นอัธยาศัยเป็นนิสัยอัธยาศัยแล้วก็เป็นสันดานฝังลึกติดแน่นอยู่ในจิตใจเรียกว่าดีโดยสันดานชั่วโดยสันดานเราว่าอย่างนั้นมันอยู่ที่จิตใจมันไม่อยู่ที่กายมันอยู่ที่วาจามันไม่อยู่ที่ตาหูจมูกเป็นกายอันนี้มันเป็นธรรมธาตุมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่เมื่อจิตใจของคนเราเนี่ยเป็นแหล่งเป็นสถานที่เก็บงำทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปทั้งสิ่งที่เป็นคุณภาพทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นไปในทางที่ดีเป็นไปในทางที่เจริญน่ายินดีสั่งสมทั้งสิ่งที่ชั่วเป็นไปในทางที่ลบมันมีในจิตใจของคนและสัตว์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นกันได้กันในรูปลักษณะต่างๆก็คงไม่ต่างนอกเหนือไปจากคำว่าดีและชั่วถูกและผิดจะต่างกันก็อยู่เพียงแต่ว่ามากหรือน้อยอะไรจะมากหรือน้อยดีระหว่างดีกับชั่วไม่ดีไม่ชั่วอย่างไหนมันมากมันน้อยกว่ากันคุณสมบัตินี่แหละถือว่าเป็นคุณสมบัติของแต่ละบุคคลฝังอยู่ในจิตในใจเมื่อจิตใจดวงนี้ไปตกหน้าที่ใดเรียกว่าเกิดตั้งอยู่ในที่ใดและเกิดในที่ใดคุณสมบัติทั้งดีและชั่วดังกล่าวมันก็อยู่ที่ตรงนั้นเกิดด้วยตรงนั้นนี่แหละในทางพระพุทธศาสนาท่านจะบอกว่าเหตุภายในเกิดมีอยู่ในจิตใจของคนละสัตว์ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าเมื่อใจดีการพูดการทำมันก็ดีไปหมดแม้แต่เราจะดูจะฟังจะสูดดมลิ้มรสกระทบสัมผัสมันก็ดีไปหมดมโนทวารของเราจะรับอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ที่ดีไปหมดถ้าใจเราดีใจเราเป็นบุญเป็นกุศล คือจิตใจของเราสงบเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดไม่ร้อนเพราะฉะนั้นร่างกายที่ใจดวงที่ดีสงบเย็นอาศัยอยู่จะเคลื่อนไหวจะแสดงออกกลางกายก็แสดงออกดีสงบเย็นมีผลสบายจะแสดงออกทางปากคือวาจาก็เป็นวาจาดีไม่มีโทษไม่นำความเดือดร้อน และก็มีการทำและพูดนั้นไม่เป็นเหตุปัจจัยที่จะชักนำให้ไปสู่สถานที่หลักแหล่งถิ่นฐานที่ลุ่มร้อนอันไม่พึงปรารถนาและก็ไม่เป็นเหตุ ซึ่งจะก่อเป็นปัจจัยนำความรุ่มร้อนมาแผดเผากายและจิตใจของตนต่อภายหลังถ้าจิตใจไม่ดีจิตใจไม่สงบไม่เยือกเย็นไม่ผ่องใส ความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะแผดเผาการทำอะไรออกไปแสดงอะไรออกไปทางกายก็ไม่ดีจะเจรจาอะไรก็ไม่ดีจะดูจะฟังอะไรสูดดมลิ้นรสแม้แต่จะรับธรรมารมณ์ ในทางมโนทวารก็พลอยไม่ดีไปหมดรุ่มร้อนไปหมดเป็นทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจไปมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นเหตุปัจจัยนำให้เราไปสู่แหล่งและสถานที่ เป็นทุกข์และเดือดร้อนและก็จะเป็นเหตุปัจจัยน้อมนำความรุ่มร้อนมาแผดเผากายและจิตใจของผู้เช่นนั้นต่อภายหลังนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย เรามาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุอะไรอะไรก็ไม่เกิดเราเกิดมาเป็นคนก็มาจากเหตุเกิดไปเป็นสัตว์มันก็มาจากเหตุจะไปเป็นเทวดาพรหมก็ไปจากเหตุจะไปสู่อบายนรกเปรตอสุรกายหรือเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ล้วนแล้วแต่มาจากเหตุ นอกจากเหตุแล้วไม่มีอะไรให้เกิดเกิดไม่ได้นี่คือเหตุที่มาของมนุษย์สัตว์และสิ่งทั้งมวลโดยเฉพาะที่สรรพสัตว์ที่มีวิญญาณครอง แต่นี้ทั้งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นเองเกิดจากธาตุที่น้ำลมไฟไม่มีใครไปตกแต่งเรียกว่าโอกาสโลกเกิดจากเหตุปัจจัยก็เรียกว่าสัตวโลกหรือได้แก่พวกเราท่านทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นย่อมเป็นเครื่องปรากฏการ แห่งสัจธรรมในแก่ของจริงสัจจะแปลว่าจริงธรรมะแปลว่าส่งไว้ซึ่งของจริงของจริงอะไรของจริงที่สูงสุดที่จะพูดถึงสูงสุดในศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้แก่พระไตรลักษณ์อนิจจัง สรรพสิ่งทั้งมวลทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและสาเหตุปัจจัยที่เพิ่งตกแต่งล้วนแล้วไม่เที่ยงลักษณะของความไม่เที่ยงเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและตั้งอยู่ขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละเป็นลักษณะของอนิจจัง ที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นเป็นความดับที่ไม่เหลือซากให้เราได้เรียนรู้สลายไปจากโลกได้แก่ความตายไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่มีอะไรเหลือให้ปรากฏอีกอย่างหนึ่งดับไปในปัจจุบันนั่งอยู่ตรงนี้ ย้ายจากตรงนี้มันตายไปจากตรงนี้หายสลายไปจากตรงนี้แต่ตรงนี้ที่อื่นยังมือให้เราได้ศึกษาให้เราได้รู้ได้เห็นให้เราได้ทำการศึกษาอยู่ได้ทั้งหมดจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ให้เราพิจารณาทุกจองดูให้ดีใกล้ควรให้ดีและทุกอย่างทุกขังคำว่าท่านแปลว่าทุกขังตัวนี้ท่านแปลว่าตั้งอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้จะเป็นอะไรก็ตามมีวิญญาณก็ตามไม่มีวิญญาณก็ตามดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นมาเองก็ตามอากาศธาตุเกิดขึ้นมาเองก็ตามตั้งอยู่ไม่ได้เพราะความตั้งอยู่ไม่ได้ทั้งคนและสิ่งที่ไม่ใช่ ทั้งสรรพสัตว์และสิ่งที่ไม่ใช่สรรพสัตว์ไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ทนอยู่ไม่ได้เพราะตั้งอยู่ไม่ได้นี่แหละท่านจะบอกว่าทุกขังแปลว่าตั้งอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่นั่งนานจนทุกข์นอนนานจนทุกข์ถึงเวลารับประทานแล้วหลายๆชั่วโมงแล้วมันเกิดทุกข์เพราะความหิวความกระหายไม่ใช่ไม่ได้หมายเอาอย่างนั้น แม้มันจะไม่ทุกข์ไม่แสบไม่ยืนไม่เวียนไม่เมื่อยไม่ร้าไม่อ่อนไม่เพลียก็ตามยืนเดินนั่งนอนสบายอยู่ตามอิ่มน้ำสำราญก็ตามมันก็เป็นทุกขังเพราะความเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะมันเป็นอยู่ไปไม่ได้ตลอดกินไปก็ไม่ได้ตลอดสบายก็ไม่ได้ตลอดไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยก็ไม่ได้ตลอด อย่างเราทุกคนนั่งอยู่ในที่นี้เรียกว่าเป็นคนสบายทั้งนั้นคนโชคดีทั้งนั้นมีลาภทั้งนั้นคืออะไรไม่มีใครปวดหัวตัวร้อนไม่มีใครเป็นโรคลมวิงเวียนมืดหน้าตาลายเห็นไหมก็ถือว่าเป็นคนมีลาภเพราะความไม่มีโรคได้อย่างหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นความสุขเพราะมันไม่มีทุกข์เพราะความเจ็บปวดต้องเสวยเวทนาเพราะโรคอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่าภายนอกและภายในก็ถือว่าเป็นลาภแต่ทั้งที่เรามีลาภในลักษณะอย่างนี้ก็ชื่อว่าเรานั่นน่ะยังต้องอยู่กับความทุกข์ไม่ชื่อว่าเป็นผู้เป็นทุกข์ แต่เพราะที่เรามันไม่มีโลกอยู่อย่างนั้นมันคงไม่เป็นอยู่อย่างนั้นได้ตลอดนิรันดร์กาลสักวันหนึ่งเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งปีมันจะต้องเกิดขึ้นกับเรานี่ก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นตัวทุกขังนั่นเองความเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่มั่นคง มันไม่ได้มีอะไรเป็นสาระที่จะมั่นคงนี่เลยก็เรียกว่าทุกขังเราอย่าไปหมายว่าแต่ความนั่งนานมันปวดมันเป็นเหน็บปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดหลังดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของธาตุของขันธ์ ถึงมันไม่เจ็บไม่ปวดนั่นแหละก็ทุกขังแปลว่ามันทนอยู่ไม่ได้แม้แต่มันไม่เจ็บไม่ปวดมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้หรอกมันจะต้องเปลี่ยนแปลงยักย้ายตัวเป็นเจ็บเป็นปวดไม่เมื่อยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นเมื่อยไม่ร้าก็จะเปลี่ยนไปเป็นร้าอย่างนี้แหละอนัตตาคือความบังคับไม่ได้ ไม่ได้ดังที่ใจเราปรารถนาทุกความอยากของเราต้องการและปรารถนาไม่มีใครเคยได้ คำว่าอนัตตาหมายถึงการบังคับไม่ได้เขี่ยวเข็นกันนักก็ไม่ได้ไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นต้องการมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่เอาแล้วมันเป็นอย่างโน้นมันก็ไม่ได้นี่แหละคำว่าอนัตตาเราอย่าหมายเอาแต่ที่สุดของสิ่งที่ ปรากฏเป็นอนัตตาคือความแตกดับได้แก่ความตายมรณะคือความตายนั่นมันเป็นที่สุดของก็บังคับมันทั้งดุลไม่ได้ สิ่งที่อาศัยเนื่องอยู่ในกายเกิดหน่วยดีนะกายของเรามันไม่ใช่มีแท่งเดียวไม่ใช่มีเรื่องเดียวมันมีอะไรอะไรอยู่เต็มกายนั่นน่ะตามันก็คือกายแล้วมันก็ทำหน้าที่ต่างไปจากกายรู้ ที่มันมีอยู่ในโลกแสงสีที่มันมีอยู่ในโลกตาก็คือกายทั้งนี้ตาเป็นก้อนกายจริงๆทำหน้าที่ของกายนั่นน่ะได้แก่การกระทบสัมผัสกับธาตุเห็นไหมที่ฝุ่นผงธุลีปิวก็ไปกระทบในตาเท่านั้นแหละ มันเกิดความระคายเคืองนี่เห็นไหมกายคือตาสัมผัสกับธาตุมันเกิดความรู้สึกตามหน้าที่ของกายถ้าไปกระทบกับความเย็นก็รู้สึกว่าตาเย็นความร้อนก็รู้สึกว่าตาร้อนความอุ่นก็รู้สึกว่าตาถ้าเป็นฝุ่นละอองธุลี แม้แต่เป็นเศษนิดเดียวก็ไปมันเกิดความระคายเคืองทุกข์หนักนี่คือกายแต่นี่กายอาศัยกายคือตาอาศัยกายคือเกิดรูปเต็มโลกเห็นไหมทั้งใกล้ทั้งไกลเกิดแสงเกิดสีนั่นนี่แหละ ตามันเป็นของเรื่องในกายแล้วมันก็สร้างผลงานก็มันอีกอย่างหนึ่งเพิ่มภาระให้พวกเรามากมายก่ายกองกว่าคำว่ากายมันสร้างสิกายมันสร้างกระเพื่อมแค่กระทบสัมผัสร้อนจัดเย็นจัดอุ่นหรือพอดีสบายหิวอิ่ม อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้ากระทบของแข็งมันก็เจ็บมันก็ปวดมันก็แสบไปตามเรื่องของมันนั่นกายกระทบหูมันก็คือกายจมูกลิ้นมันก็คือกายแต่ไม่ได้ใช้กายสร้างเรื่องสร้างเราให้เป็นภาระในจิตใจเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ เป็นที่มาบอกเกิดแห่งเหตุที่เรายกไว้ในเบื้องต้นเหตุมันเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่มโนทวารให้เกิดความดีบ้างความชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างทั้งที่เป็นของหยาบทั้งที่เป็นของละเอียดที่มองไม่เห็น นี่พวกเราทั้งหลายที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องธรรมในทางศาสนาอย่าไปเรียนไกลจากกายกับจิตของเราถ้าอยากจะรู้อยากจะเห็นอาจเห็นธรรมที่จะนำให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งความสงบกายสงบใจสงบกายจากบาป สงบวาจาจากบาปสงบตาหูจมูกลิ้นกายจาก เหตุและปัจจัยที่จะนำความรุ่มร้อนนำมาตั้งแต่ความสงบเย็นให้ปรากฏเกิดขึ้นในใจตาดีหูดีจมูกดีลิ้นดีมโนทวารดีใจก็สงบเยือกเย็นเห็นไหมนะเมื่อตาดีหูดีจมูกกายทั้งนั้นดีรูปแสงสีกลิ่นรสสัมผัสทุกอย่างเป็นของคู่กับ ตาหูจมูกลิ้นกายของเรานั้นมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยตัวสร้างสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาเพราะความดีมันเกิดความดีความงามนี่แหละคือตัวบุญเราอย่าเข้าใจมุ่งหมายมั่นเพียงแต่แค่ว่าบุญคือความสุข เจ้าก็จะความสุขความสุขอยู่นั่นแหละบางคนอยากจะได้ความสุขจนไม่ยอมทำเหตุคือความดีให้แก่ตัวของตัวเองมันจะได้แต่ที่ไหนล่ะในเมื่อคำละบุญนั้นมันมาจากอะไรมันเป็นชื่อความหมายถึงของผลอันหนึ่งซึ่งมาจากคำว่าความดี ทำแล้วมันดีพูดแล้วมันดีเห็นแล้วมันดีได้ยินได้ฟังแล้วมันดีสูดดมแล้วก็ดีลิ้นรสก็มันก็ดีสัมผัสกระทบแล้วมันก็ดีระลึกถึงแล้วมันก็ดีมันก็งามตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีตาหูจมูกลิ้นใจก็งาม ความดีงามเกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าบุญมันมีผลเป็นสุขทรงกายทั้งนุ่มก็สบายกายอาศัยตาหูจมูกลิ้นมโนทวารก็สบายใจอันแท้จริงของเราจิตทำหน้าที่ด้วยความปรุงแต่งนึกคิดบุญญาที่สังขารแต่งบุญ อปุญญาที่สังขารแต่งบาปอเนญชาแต่งความไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปจิตมันก็ดีนะมันก็เป็นดีแต่งดีใจที่เป็นใหญ่อยู่เหนือจิตมันก็ดีเป็นใจที่สงบ ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะจิตดีจิตเต็มไปด้วยความดีเรียกว่าบุญจิตก็เย็นเมื่อจิตเย็นใจก็สบายเพราะจิตดีเพราะตาดีหูดีจมูกดีลิ้นดีมโนทวารดีแต่นี่ ตาหูจมูกลิ้นกายมโนทวารดีกายหมายถึงธาตุทั้งสี่ขาสองแขนสองศีรษะประกอบไปด้วยทวารนี่เขาเรียกว่ากายกายนี่ก็ดีกายอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายมโนทวารก็ดีตาหูจมูกลิ้นกายอาศัยกายมโนทวารอาศัยจิต อาศัยจักสิ่งเหล่านี้ดีเพราะอะไรดีเพราะมีฐานการเสียสละดูเพื่อสละกระทบสัมผัสเพื่อสละตาเห็นรูปแสงสีเพื่อเสียสละหูฟังก็เพื่อสละสูดกินก็เพื่อสละลิ้นรสก็เพื่อสละ กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เพื่อสละรับธรรมารมณ์ก็เพื่อสละเรียกว่าให้ทานทานภายนอกก็ให้ข้าวน้ำปัจจัยสี่ตามโอกาสอันควรเหมาะสมแก่ฐานะภาวะที่จะพึงบำเพ็ญได้เป็นการกระทำเพื่อต่อต้านความโลภความละโมบคือการเพ่งเล็ง จนกระทั่งลามปามก่อเกิดขึ้นซึ่งตัณหาได้แก่ความทะเยอทะยานขวัญขวายเพื่ออำนาจแห่งความ โลภและความอยากไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณแล้วก็เป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวโลภแห่งความมัจฉริยะความตณีทีเหนียวออกจากความรู้สึกนึกคิดเจตสิกคือจิตใจของเราถึงจะไม่หมดไม่สิ้น ชาติไม่ขาวสะอาดเพราะเพียงการให้ทานหาใสซึ่งปัจจัยภายนอกก็ได้มันก็เป็นสิ่งที่ควรศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตามแนวทางแห่งความเป็นจริงศีลการสำรวมกายทั้งรูป แขนสองขาสองศีรษะสำรวมกายศีลกายศีลที่เนื่องด้วยกายคือตาหูจมูกลิ้นมโนภาวะทำไมจึงต้องมีศีลด้วยล่ะมันมีตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นกายเหมือนกายทั้งรุ่นมันยังทำหน้าที่ก่อให้เกิดเหตุและปัจจัยทั้งดีและชั่วถูกและผิดนรกสวรรค์มรรคผลนิพพาน ให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องให้มันมีศีลด้วยให้มันมีทานด้วยตาก็มีทานหูก็มีทานจมูกก็มีทานมีศีลกายทั้งรุ่นก็ต้องรวมจะทำสิ่งใดก็ทำด้วยการมีศีลจะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยการมีศีล ศีลก็คือตัวระเบียบวินัยในการกำจัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยในแก่ความชั่วนั่นเองออกไปศีลเป็นของเย็นศีลหลังก็แปลว่าเย็นคนมีศีลจริงๆกายถึงศีลวาจาถึงศีลจิตถึงกายถึงวาจาจริงๆแล้ว จนเป็นปกติแล้วกายก็เย็นปากก็เย็นไม่มีอะไรร้อนถ้าตามีศีลตาก็เย็นหูก็เย็นจมูกก็เย็นลิ้นก็เย็นมโนทวารก็เย็นเห็นไหมล่ะนี่กายก็มีสมาธิ ตาหูจมูกลิ้นกายมโนทวารก็มีสมาธิด้วยคือความตั้งมั่นกายก็ตั้งมั่นวาจาก็ตั้งมั่นตาหูจมูกลิ้นกายก็ตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับแนวทางที่เราจะฝึกศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติก่อให้เกิดซึ่งความบริสุทธิ์กายวาจาและจิตใจ นี่เราจะไปศึกษาที่ไหนจะไปเรียนรู้ที่ไหนเราต้องการอัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไปหากันได้ที่ไหนถ้าไม่หาในกายและจิตใจของเราไอ้ส่วนที่หน้าสินแปดมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นั่นมันเป็นตัวหนังสือ เป็นเครื่องชี้เป็นแผนที่ชี้บอกในกายและใจของเราทั้งหมดให้เราดัดแปลงแก้ไขกายและจิตใจของเราให้มันเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมการเรียนรู้ธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้น ไม่ยากใช้มันง่ายก็ง่ายไม่ต้องรู้มากถ้าไม่อยากวุ่นวายก็เรียนรู้ทำในหัวใจเรียนในผู้รู้ของเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะเป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นผู้เห็นไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเห็นใจของเราเราต้องเรียนรู้ที่ใจของเราจับใจของเราให้ได้จับจิตของเราให้ได้คือผู้รู้รู้จิตของเราให้เห็นให้เห็นจิตของเราให้รู้จิตของเราถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นจิตของเราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตของเราดีหรือไม่ดี จิตของเราเป็นบุญหรือเป็นบาปจิตสุขหรือจิตทุกข์เราทุกคนรู้อยู่ตั้งแต่เกิดว่าจิตเราไม่สบายจิตเราเป็นทุกข์จิตเรายากจิตเราลำบากการรู้อย่างนี้ไม่มีคนใดที่จะไม่รู้รู้ทั้งนั้นแต่นั่นแหละคือผู้ไม่รู้ นั่นแหละคือผู้มีเห็นจิตเห็นใจของตัวเองกลับไปเห็นในความทุกข์ความยากความลำบากที่มันเกิดขึ้นในจิตของเรานั่นมันไม่ใช่ตัวจิตของเรามันเป็นงานของจิตต่างหากจิตของเรานั้นมันมีทำหน้าที่หนึ่งทำหน้าที่รู้ทำหน้าที่คิด ทำหน้าที่ปรุงแต่งทำหน้าที่สั่งสมสิ่งที่จิตนั้นเรียนรู้ปรุงแต่งและคนคิดนั้นนี่คือจิตงานที่จิตทำนั้นมันไม่ใช่ตัวจิตให้เราเข้าใจเพราะนั้นใครก็ตามเข้ามาจับจิตของเจ้าของได้ สบายจะแต่งจิตของตัวต่อไปจะควบคุมมันก็ไม่ยากตอนนี้วิธีจับจิตของเราก็อย่างที่เราปฏิบัติกันอยู่การฟังก็เป็นกุศโลบายจับจิตอย่างหนึ่งการภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆหรือมาเพ่งดูธาตุ ที่เรื่องโดยธาตุคือลมหายใจหรือตลอดมาเพิ่งธาตุดิน20ธาตุน้ำ12เรียกว่าการ32หรือมาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆพระธรรมพระสงฆ์คุณทานคุณศีลมาระลึกถึงความตาย มาระลึกถึงอารมณ์ของพระนิพพานไม่แก่ความสงบดับเย็นสบายนึกถึงอารมณ์สบายเป็นที่ตั้งเป็นเครื่องระลึกของสติของจิตใจนั่นแหละวิธีจับคือการภาวนารวมความแล้วคือการภาวนาจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตาม ในกรรมฐาน40นั่นการเรียนวิชาจับจิตรู้จิตของเจ้าของจนกว่าเราจะเห็นจิตของเราเห็นจิตตัวรู้ของเราเมื่อเราศึกษาภาคเตรียมตัวอย่างการที่จะจับจิตนั้นมันจะต้องจิตนั้นจะต้องนิ่งจิตนั้นจะต้องหยุดคิด สิ่งต่างๆตามลำพังของจิตนั้นให้ได้เข้ามาอยู่ในกรอบที่เราได้น้อมเข้ามาให้จิตทำความรู้ทำความเข้าใจของจิตให้มันได้ถ้าเราจะเอาลมเป็นที่ตั้งให้จิตมันเห็นลม ถ้าเราจะบริกรรมพุทโธให้จิตมันเห็นพุทโธเราจะน้อมอะไรมาก็ให้จิตมันเห็นอันนั้นมันไม่เห็นก็พยายามให้มันเห็นถ้าเพียรให้มันเห็นตอนนี้พอเราเห็นจิตของเราแล้วทุกคนถ้าจะเห็นจิตของตนนั้นจิตจะเป็นเพียงหนึ่งเดียว ไม่มี 2 ไม่มี 3 นอกจากอุบายที่เรานำเข้ามาฝึกจิตของเราเท่านั้นเมื่อเราเห็นจิตของเราแล้วอย่างเนี้ยจิตนิ่งเป็นหนึ่งเราก็จะรู้เองไม่ต้องให้ใครรู้ไม่ต้องไปหาไปถามผู้รู้ที่ไหน เราผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองว่ามันเป็นหนึ่งจิตนิ่งมันเป็นยังไงจิตนิ่งเพราะมันไม่มีอะไรในลักษณะของความไม่มีอะไรกับการที่มีอะไรมันแตกต่างกันอย่างไรไม่ต้องไปถามใครถึงขนาดนั้นเห็นแต่ความนิ่งเพียงอย่างเดียวก็ตามให้ความไม่นิ่งอยู่เป็นอดีตผ่านมาไม่รู้จะกี่กับกี่กันไม่รู้จะกี่ เรียนกี่ปีไม่จำเป็นมันจะแจ้งไปในจิตใจผู้รู้นั่นแหละทีนี้เราก็คุมได้เราก็พอที่จะรักษามันได้พอรู้ตัวมันแล้วเราจะดูแลรักษาเลี้ยงสัตว์ของเราจะเป็นหมูแมวหมาเป็ดไก่วัวควายช้างม้าถ้าเราไม่รู้ เราจะรักษามันได้ยังไงดูแลมันได้ยังไงไม่เห็นมันก็ไม่รู้ฉันใดจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันจับให้มันอยู่ให้มันได้พออยู่แล้วก็สบายแล้วทีนี้รักษาก็ไม่ยากบริหารก็ไม่ลำบาก ใช้เขาตั้งอยู่ก็ตั้งได้ใช้เขาแล่นไปคือค้นคิดไปพิจารณาไปมันก็เป็นไปได้ตั้งอยู่นานมันเกิดความเดือดร้อนหงุดหงิดง่ายหมดพลังแห่งความสงบเรียกว่าจิตถอน เราก็จะเป็นผู้รู้เองหรือมาพิจารณานานๆมันกลายเป็นฟุ้งซ่านจิตถอนคลายจากความสงบเราก็เป็นผู้รู้เองว่ามันเกินความพอดีอยู่ในความสงบมันเกินเวลาเกินความพอดีของความสงบ มันสิ้นสุดเหตุแห่งความสงบแล้วเราก็จะรู้เองจิตมันจึงถอนมันพิจารณาเลยเถิดเลยทางของความดีเลยกฎเกณฑ์และขอบเขตของความฟอกจิตการบริหารจิตแล้วมันจึงฟุ้งซ่านนี่เราผู้ปฏิบัติเอง จึงได้เชื่อเป็นผู้รู้เองเห็นเองแจ้งเองในเหตุนั้นอะไรเป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านก็อย่างที่กล่าวมาเราปรุงเหตุให้เกิดความสงบเพียงแค่นี้ประมาณเท่านี้เพราะมันเสวยความสงบอยู่เต็มประมาณนั้นแล้วมันก็ถอนเมื่อเรา ยักย้ายจิตสงบไปสู่การพิจารณาเพื่อเป็นการฟอกจิตด้วยการไม่อยู่นิ่งในที่เดียวฟอกด้วยวิธีกันยี่คือการพิจารณาธาตุขันธ์อายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งเบื้องต้นมันก็เกิดความคล่องตัวพิจารณาในคล่องตัวแล้วก็ชัดเจนแจ่มแจ้ง แล้วก็ความสงบก็กลมกลืนจะยังไม่เห็นความหวั่นไหวความเดือดร้อนกลายเป็นฟุ้งซ่านแต่เมื่อเราพิจารณาไปนานเข้ามันหมดพลังคือความสงบมันหมดมันก็เลยกลายเป็นฟุ้งไปเสียเนี่ยเราผู้ปฏิบัติเท่านั้นนะจะเป็นผู้รู้ประมาณใน การปฏิบัติของตัวเราเองมันเกินแก่เหตุที่จะเกิดความรู้เกิดความสว่างมันเกินแก่เหตุทำหน้าที่ของการฟอกจิตฟอกกายฟอกจิตของเรามันเกินไปแล้วเราก็จะเป็นผู้รู้เองครั้งต่อไปเราก็จะได้ไม่ให้มันเกิดถึงระยะไหนอย่างไรมันพอดีอย่าถึงขนาดให้มันถอนให้มันเลยเถิดเราต้องเบรกมันไว้เมื่อการพิจารณาเบรกอย่างไรมันจะเกินดีแล้วเรายึดกลับเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบพักเหมือนคนพักงานตากแดดตากลมมานานมันเหนื่อยมันร้อนไหนจะเหนื่อยเพราะงานไหนจะเหนื่อยเพราะความร้อนแผดเผาเข้าร่มเชื่อสักพักหนึ่งมันก็เกิดมีเรื่องมีแรงแข็งขันทำงานต่อไปตากแดดตากลมได้ต่อไปผลงานมันก็เจริญมากขึ้นอันนี้มีประมาณชั้นใดการศึกษาปฏิบัติพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็มีประมาณฉะนั้นที่ได้แสดงมานี้ก็คือเหตุแสดงทั้งเหตุและผลรักคนกันไปให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังและจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรับปรุงประกอบเหตุให้เกิดความสงบมันก็ต้องสงบเกิดความระงับมันต้องระงับเกิดความโปร่งใสเยือกเย็นสว่างสวยภายในจิตใจมันก็ต้องสว่างสวยเยือกเย็นไม่ใช่หมายที่ว่าเกิดโอกาสนิมิตอย่างที่พวกเราหรือผู้ปฏิบัติเป็นส่วนมากอยากจะรู้ใจเห็นอันนั้นน่ะมันไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างกับการลืมตาเปิดหูกว้างเห็นรูปแสงสีได้ยินเสียงมนุษย์สัตว์โลกเครื่องยนต์กลไกไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างกันเลยนี่ยกเว้นเสียแต่ว่าคนเราถ้ามีความฉลาดมีสติปัญญามีความสามารถในการที่ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตัวเองฟังไปเถอะรู้ไปเถอะรูปเสียงแสงสีถ้าดูด้วยการมีสติปัญญามีการควบคุมจิตใจของตัวได้ลังแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ได้รับความรู้ได้รับความสงบได้รับความเยือกเย็นได้รับความผ่องใสเท่านั้นอันนี้ฉันใดผู้ภาวนาเกิดโอกาสนิมิตก็เหมือนกันถ้าโง่แล้วลังแต่ที่จะทำให้เกิดโทษถ้าไม่เกิดโทษเดี๋ยวนั้นก็เกิดเป็นการเพราะเชื้อเพราะเชื้อเกิดอุปทานเกิดมนะความสำคัญตนสำคัญตัวไปต่างๆนานานี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าคนมีสติปัญญาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามดีทั้งนั้นโอกาสนิมิตเกิดขึ้นก็ดีปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นก็ดียังคุณประโยชน์คือเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของผู้ภาวนาโดยส่วนเดียวนี่คือคนมีปัญญาสามารถที่จะพลิกแปลงแก้ไขสิ่งที่ชั่วให้เป็นดีได้ทำให้คนชั่วเป็นคนดีได้นั่นคือคนฉลาดฉันใดพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ได้ชี้แจงแสดงธรรมะว่าด้วยเหตุซึ่งก่อให้เกิดผลตั้งแต่เบื้องต้นมาจนถึงเหตุให้เกิดผลในปัจจุบันในโดยลำดับลำดา ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาดังนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายมาได้ยินได้ฟังก็ขอได้อุปนายโกน้อมนำไปพินิจพิจารณาเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงอย่างใดแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติต่อแต่นั้นเราก็คงจะรับความสุขความเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีในหนังได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น